تفسير: يا أيها النبي، أي نبي صلى الله عليه وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لأزواجك، اپنی ازواج سے، بیویوں سے، وبناتك، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور سارے مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن، اوپر سے ڈال لیں، من جلابیبہن، اپنی جلابیب یا چادروں میں سے، ذالک، یہ ادنا قریب تر ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذینا، پھر نہ ستائی جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم. یہاں پر خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایہا النبی، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، عمل عورتوں نے کرنا ہے، لیکن مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے، قل کہیے. ایسا انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، ڈائریکٹ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو ان سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. بسا اوقات ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، ڈائریکٹ خطاب ہے اہل ایمان سے. ازواج مطہرات کو کچھ کہنا مطلوب تھا تو براہ راست خطاب ہے ازواج مطہرات کو، یا نساء النبی. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکم اگرچہ ازواج مطہرات سے متعلق ہے، آپ کی بیٹیوں سے متعلق، اور سارے مومنوں کی عورتوں سے متعلق ہے، لیکن مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، عمل خواتین کو کرنا ہے، کہلوایا آپ سے جا رہا ہے تاکہ مزید تاکید ہو جائے. کس کس کے لیے ہے یہ حکم؟ کل ازواج کا، کہیے اپنی ازواج سے. آپ کی ازواج تمام امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے رول ماڈل ہیں، اس لیے ان سے ابتدا کی گئی، عمل کی ابتدا اپنے گھر سے. وہ بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں سے، بنت کی جمع بنات، مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں ہیں، یہ ساری امت کی بیٹیاں نہیں. وہ نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ان نساء المؤمنات، بلکہ کیا کہا گیا؟ نساء المؤمنین. المؤمنین، مؤمن کی جمع مؤمنین، اور اس پر جب ال آ جاتا ہے تو کیا معنی ہوگا؟ سارے کہ نہیں، یا صرف اس دور کے؟ المؤمنین میں کیا مدینہ والے مومن، یا کسی خاص خطہ ارض کے رہنے والے مومن، کسی خاص دور کے رہنے والے مومن، یا سارے مومن؟ سارے مومن. کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس دور کے لیے تھی، کیونکہ اس دور میں مدینہ میں منافق رہتے تھے، تو ان کی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کے پروپیگنڈے اور ان کی بری حرکتوں سے مسلمان عورتوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا. آج کے دور میں ان کے خیال میں چونکہ منافق باقی نہیں ہے، اس لیے حکم بھی باقی نہیں. جس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی منافق نہیں رہا، وہ اپنے اس دعوے کے لیے کیا دلیل پیش کریں گے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں مدینہ کا ماحول بڑا خراب تھا، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود تھے، اور آج کا ماحول جبکہ آپ بیچ میں موجود نہیں ہیں، اس دور سے کہاں بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ خرابیاں جن کی توقع وہ اس دور میں کرتے ہیں وہ آج ساری ختم ہو چکی ہیں؟ وہ سارے اسباب اور وجوہ اور علتیں جو اس حکم کے پیچھے تھیں اس دور کے لیے، کیا وہ آج کے دور میں اسباب اور وجوہ اور علل موجود نہیں ہیں؟ پھر محض اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر، محض اپنی عقل کل کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حکم آج کے لیے نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے تھا، نہ تو گرامر کے اعتبار سے درست بیٹھتا ہے، ना ही अकल इसको दुरुस्त मानती है और ना ही हालात इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि किसी भी हुक्म के मंसूख होने की क्या शर्तें हैं, कोई उसके मुकाबिल नस्से सरी होनी चाहिए। यानी कुरान की आयत को मैं और आप अपनी ख्वाहिश नफ्स से तो मंसूख नहीं कर सकते या उसके हुक्म को, उसके लिए कोई कुरान पाक ही की और आयत होनी चाहिए कि जिससे पता चले कि इस आयत का हुक्म खत्म हो गया, या फिर कोई हदीस होनी चाहिए कि जिससे पता चले कि इस आयत का हुक्म खत्म हो गया, या फिर मुसलमानों का कोई तर्ज अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि ये इब्तदाई दौर का हुक्म था, बाद में जरूरत नहीं रही, या वो असबाब खत्म हो जाने चाहिए जिन असबाब की बिना पर कोई हुक्म दिया जाता है। जब असबाब भी वो हैं बल्कि उससे बढ़कर हैं, मौजूद हैं, तो फिर हुक्म कहाँ से खत्म हो सकता है? ऐसा कहकर महज लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, और लोग भी इसलिए बेवकूफ बनना चाहते हैं कि वो बात उनकी भी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक, उनकी भी मर्जी इसी से पूरी होती कि हम किसी के जिम्मे इल्जाम धर के या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खुद अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल आए। ऐसे सब लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि इसी सूरत की आयत नंबर 66 और 67 पढ़ लें, और वो क्या है, यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिल नार यकूलून या लैतना अतअन अल्लाह व अतअन अर्रसूल व क़ालू ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا। जिस रोज उनके चेहरे आग पर उलट पलट किए जाएंगे उस वक्त वो कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की होती, यानी कुरान के हुक्म को इस तरह मजाक में न टाला होता, अल्लाह के हुक्म को इतना हल्का न समझा होता, काश हम मान लेते। और कहेंगे ऐ रब हमारे, हमने अपने सरदारों और बड़ों की इताअत की, अपने लीडर्स की, हम तो उनको फॉलो करते रहे, उन्होंने हमें ये बातें बताई थी। कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कयामत के दिन, याला हमारे कौम में कुछ बड़े लीडर ऐसे समझदार आए थे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हुई थी, उन्होंने हमको बताया था कि ये हुक्म सिर्फ मदीना के लोगों के लिए था, तो हमने उनकी बात मान ली। इन्ना अताना सादतना व कुबरा आना, क्योंकि आज हम सब की कमजोरी क्या है ये देखने की जहमत गवारा नहीं करते कि कुरान क्या कहता है। हमारे लिए ये बात बड़ी खुशनुमा होती है ये कह देना कि वो फुला पीएचडी स्कॉलर, वो फुला आलिम फाजिल शख्स ये फतवा दे रहा है। हम तो आम अवाम है, अवाम कल अनाम है, हमारी तो अकल काम नहीं करती, हमको तो कुरान की एक सीधी सादी आयत का तर्जमा समझ में नहीं आता, इसलिए हमने तो सारा कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया था, वो जो कहेंगे उसी पर हम अमल कर लेंगे, हम तो उन्हीं का मुंह देखते रहे, उन्हीं की राह तकते रहे, उन्हीं के लॉजिक सुनते रहे, इसलिए हमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत न की। इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला, तो उन्होंने हमको असल रास्ते से भटका दिया, दूर कर दिया। रब्बना आतिहिम दिअफैन मिनल अज़ाब, उस वक्त वो फरियादें करेंगे या अल्लाह इनको अजाब में से दुगना दे, एक इनके खुद भटकने का और एक हमें भटकाने का। वलअनहुम लानन कबीरा, और इन पर बहुत बड़ी लानत भेज कि ये हमारी मुसीबत का सबब बन गए, हमारे अजाब का सबब बन गए। उस वक्त तो बड़ों को फॉलो करने वाले और दूसरों की नाम नेहाद बड़ाइयों से मुतासर होकर कुरान और सुन्नत के अमल को छोड़ देने वाले फिर ऐसी फरियादें करेंगे, लेकिन वहां तो ये सब कुछ काम न आएगा, ना तो वापस पलट सकते हैं और ना ही अल्लाह रसूल की इताअत का वक्त दोबारा मिलेगा, ना ही मौका मिलेगा। इसलिए जो कुछ करना है अपनी अकल से सोच के करें, अपने जमीर से पूछ कर, अपने आप के साथ सच्चे और खड़े हों कि हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, और क्या वाकई किसी और पर जिम्मेदारी डालकर हम बरी जिम्मा हो जाएंगे? क्या कयामत के दिन हमारा ये कहना कि फुलां ने मुझको भटकाया था फायदा देगा? और लोगों पर जिम्मेदारी डाल के खुद अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से दस्तबरदार हो जाना हमारे किसी काम आएगा? हरगिज नहीं। تو اس لیے یا ایہن نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، جیسے سورۃ لقمان میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بیٹے کی مثال دے کے بات سمجھائی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کیونکہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے برا نہیں سوچ سکتا، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا دشمن نہیں ہو سکتا، اسے کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا، باپ ہمیشہ بچوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی صرف اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ جو مسلمان عورت ہے اس کو یہ حکم مان لینا چاہیے، کافی تھا، لیکن ازواج مطہرات اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے یہ بھی ثابت کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک حکم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں تو وہی حکم پھر جب وہ عام مومن عورتوں کو دیتے ہیں تو عام مومن عورتوں کو اس حکم کے ماننے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے خیر خواہ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ جو اپنی ازواج کے لیے جو کچھ پسند کر رہے ہیں، اپنی بنات کے لیے جو کچھ پسند کر رہے ہیں، وہی چیز وہ ساری مومن عورتوں کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مومن عورتوں پر کوئی ناروا پابندی لگائی جا رہی ہے، کوئی ناجائز مشقت ان پہ ڈالی جا رہی ہے، کوئی ایکسٹرا بوجھ لادے جا رہے ہیں، یا ان کو ستانا مقصود ہے، یا زندگی کے میدان عمل میں ان کو پیچھے رکھنا مقصود ہے، یا کوئی کانسپریسی کی جا رہی ہے مسلمان عورتوں کے خلاف، نہیں۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہ سب خواتین کیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین ادنا یدنی ادنا، یہ لفظ قریب کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، ادنا یدنی ادنا، قریب کرنا، جھکانا اور لٹکانا۔ المنجد جو عربی کی ڈکشنری ہے اس میں آتا ہے ادنا ستر، پردہ لٹکانا، اور یہاں پر لفظ یدنینا الا نہیں ہے، یدنینا الا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صلے کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے، پیچھے بھی یہ مثال دی جا چکی، مثلا شہد لی ہو تو کسی کے حق میں گواہی دینا ہوتا ہے، شہد علا ہو تو کسی کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے، اسی طرح ادنا الا ہو تو معنی ہوگا ریپ کرنا، قریب کرنا، لپیٹنا، لیکن اگر ادنا الا ہو تو اوپر سے لا کے لٹکانا معنی ہوتا ہے، یعنی یدنینا علیہن کا معنی کیا ہوگا، الا کا کیا معنی ہوتا ہے، اوپر، تو اوپر کہاں سے، کندھوں سے نہیں، جسم کا سب سے اوپر کا حصہ سر ہے، یعنی چادر اس طرح اوڑھیں کہ سر سے لا کر اس کا بعض حصہ لٹکائیں، یہ معنی ہے یدنینا علیہن، کیا من جلابی بہن، من کا کیا مطلب ہے، بعض، کچھ حصہ، جلابیب کس کی جمع ہے، جلباب کی جمع ہے، جلباب کس کو کہتے ہیں، جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، دوپٹے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، خمار، جس کا ذکر سورۃ النور میں گزر چکا ہے، اور دوپٹوں کو خاص طور پر سینے پہ ڈالنے کے لیے کہا گیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور بیسیکلی وہ گھر کے اندر کا لباس تھا کہ گھر کے اندر جہاں ان کے محرم رشتہ دار بھی ہوں گے اور بعض اوقات نامحرم بھی ہوں گے تو اس میں خصوصی طور پر سینہ عورت کی زینت کا حصہ ہے، وہ اس کے چھپانے کا خاص اہتمام کریں، اسے نمایاں نہ کریں، لیکن گھر سے باہر جب نکلیں اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے جب وہ بڑی چادر اوڑھے، یعنی جلباب گھر کے اندر کا ڈریس نہیں ہے، جلباب گھر کے باہر کا ڈریس ہے، اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصاری خواتین گھروں سے نکلتے وقت اس سکون اور اطمینان سے چلتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، और उन्होंने स्याह रंग की चादरें लपेट रखी होती थी। यानी जब ये हुक्म आया तो अंसार की खवातीन ने किस तरह अमल किया कि स्याह रंग की चादरें ओढ़ी, स्याह रंग क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि उसमें जीनत नहीं है और मैल खोरा रंग भी है। तो स्याह रंग की चादरें ओढ़ी, लेकिन सिर्फ चादरें नहीं ओढ़ी, यहाँ उनका तर्ज अमल भी बताया जा रहा है कि चादर पहन के वो बाजारों में दौड़ती फिरती नजर नहीं आती थी, या जूते चटखाती हुई नहीं फिरती थी, बल्कि सुकून और इत्मीनान से चलती थी, जिसका जिक्र सूरह नूर में भी किया गया था कि वला यदरिबन बिअर्जुलिहिन्न लियअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्न, और वो अपने पांव मारती हुई ना चले ताकि उनकी खुफिया जीनत कहीं जाहिर ना हो जाए, या जीनत की चीजों में से जो उन्होंने छुपा रखा है, ऐसा कोई जेवर है या वटेवर, क्योंकि जीनत की डेफिनेशन पीछे हो चुकी है काफी डिटेल से। यानी चाल ऐसी ना हो कि जीनत नुमाया होने लगे या तबर्रुज का सामान बनने लगे, जिसमें औरत के फिगर्स भी हैं। जाहिर अगर औरत अकड़ कर चलेगी, बहुत हाथ मार के लेफ्ट राइट करती हुई चलेगी, या पाँव मार के चलेगी, या इधर उधर देखती हुई, कोई सुकून इत्मीनान और वकार नहीं होगा उसमें, या सड़क पे चलते हुए खुशगपियां कर रही है, इधर से उधर से हंसी मजाक हो रहा है, हाथ से हाथ मारे जा रहे हैं, और सड़क पे खड़े होकर एक दूसरे से गले मिलना शुरू हो गए हैं, तो ये सब चीजें किसमें आएंगी? मेरी बावकार अंदाज के खिलाफ होंगी। एक मुसलमान औरत की चाल ढाल लिबास बाजार के अंदर और घर में और किसी पार्टी में फर्क होता है। तो जलाबीब दरअसल जिलबाब की जमा है, जो ऐसी बड़ी चादर को कहते हैं जिससे पूरा बदन ढक जाए। और यहां पर क्या हुक्म दिया जा रहा है? सिर्फ जिलबाब लपेटने का नहीं, क्योंकि बाज लोग क्या करते हैं, चादर जरूर लेते हैं लेकिन सर पे नहीं डालते चादर, चादर सिर्फ कंधों तक रखते हैं, और वो कंधों तक इस तरह होती है कि बस सिर्फ उसको रैप किया होता है, यानी अपने आप को रैप करते हैं। यहाँ सिर्फ रैप करने के मानों में नहीं है, यहाँ क्या हुक्म दिया जा रहा है, यानी अरबी की कोई डिक्शनरी उठा ले, कहीं से भी जाके खोल ले, और अब्वाब की जो मुख्तलिफ खसूसियात है वो भी आप पढ़ चुके हैं कि ये लफ्ज जो है युदनीना, ये इदना बाब इफाल से है। इफाल में क्या होता है, सबसे पहली खसूसियत क्या है, ये फेल को मुतद्दी बना देता है, यानी लटकने की बजाय क्या माना आएगा, लटकाना, ठीक है। और जब लटकाने का माना आए और अलैहिन्ना आए कि अपने ऊपर से, तो ऊपर का आगाज कंधों से नहीं होता, ऊपर से मुराद सर है, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि सर का लफ्ज तो कुरान में लिखा ही नहीं, कि सर ढांपो, तो जब सर का लफ्ज नहीं तो ये युदनीना अलैहिन्ना का माना कहाँ से निकलेगा फिर? इदना अला का माना कंधों से नहीं निकलेगा, कंधों पर डालने से तो युदनीना इलैहिन्ना हो जाता है माना, जिसका माना है रैप करना। इला और अला में फर्क है ना, यानी अगर आप चादर इस तरह पहन रहे हैं कि कंधों से शुरू की आपने और कंधों से लेकर आपने उसको राइट से लेफ्ट किया या लेफ्ट से राइट किया, तो ये लटकाना तो नहीं हुआ ना, क्या हुआ, रैप करना हुआ। और ये उस वक्त माना निकलता है जब युदनीना के बाद इला का लफ्ज आए, लेकिन जब युदनीना अलैहिन्ना तो चादर को आपको थोड़ा और ऊपर लाना पड़ेगा, यानी सर तक, और सर पे लाकर इसका कुछ हिस्सा लटकाना पड़ेगा, जिसे आप घूंघट कहें, नकाब कहें, कुछ भी कहें, ये मुख्तलिफ तरीकों के जो लिबास हैं उनमें मुख्तलिफ अंदाज से इसको फिर इंटरप्रेट किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ख्वातीन क्या करती थी कि एक ही बड़ी चादर को सर से पांव तक लपेटती थी, क्योंकि अमूमन लिबास जो थे वो सादा थे। आपको मालूम है मुसलमानों की मदनी जिंदगी में माशी हालत क्या थी, सब जानते हैं ना, यानी माशी तौर पर मुसलमान बेहद कमजोर थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शादी के दिन धुले हुए कपड़े पहने थे, यानी उनके पास अगर शादी के दिन नए कपड़े पहनने को नहीं थे तो आम हालात में कितने कितने सूट होंगे उनके पास, और कितने कितने लाख के, और कैसी कैसी कढ़ाइयों वाले, ऐसी तो किसी चीज का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता था। बहुत ही सिंपल ड्रेसेस होते थे क्योंकि अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो वो जो सिंपल ड्रेसेस होते थे उसके ऊपर एक सिंगल चादर, उसको लपेट के उसका घूंघट खींच के अपने काम को निकल जाना काफी था। लेकिन बाद के अदवार में जब खुशहाली आई और मुसलमान खवातीन के पास लिबास की और जीनत के सामान की कसरत हो गई तो फिर वो एक चादर संभालने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि एक चादर को अगर आप लेके चल रहे हैं और हवा से चादर अगर उड़ती है तो सिंपल ड्रेस में तो अगर कुछ खुल भी जाए तो अंदर भी एक सिंपल ड्रेस है, जीनत की नुमाइश तो नहीं है ना। क्योंकि कुरान में फिर हुक्म जीनत छुपाना है और जिलबाब का मकसद भी जीनत छुपाना है। अब अगर वो चादर खुल जाती है और अंदर आप जीनत से लदे हुए हैं तो मुश्किल पेश आ गई। तो उसका हल क्या निकाला गया कि उस चादर को सी लिया जाए। वो चादर जब सी गई तो बुर्का कहलाई। फिर उसमें जिद्दतें और नई नई क्रिएटिविटी आई और तरह तरह के उसमें डिजाइन बने और बनते बनते कभी वो कमीज की तरह सिकुड़ गए, कभी वो कमीज और उसमें कोई फर्क नजर ना आया, कभी वो चादर की बजाय कोट लगने लगा। यानी उसका हुलिया कुछ से कुछ बनता गया। और जो असल मकसद था जिलबाब के ओढ़ने का कि वो जिस्म के फिगर्स को भी छुपाए, वो जेवर को भी अंदर के छुपाए, वो अंदर के जो खूबसूरत लिबास हैं उनको भी छुपाए, वो मकसद फौत हो गया। क्योंकि बाज लोग कहते हैं ना कि इस्लाम में कोई बुरका नहीं और कहीं नहीं बुरका पहनने का लिखा, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। कहीं नहीं लिखा वो बुरका पहनो, लिखा यही है कि चादर बड़ी ओढ़ो जो सर से पांव तक को ढांप ले। लेकिन मुश्किल ये है कि चादर ओढ़ कर हम वो मकसद पूरा नहीं कर पाते, तो इसलिए फिर उसको कभी गाउन का नाम देते हैं, कभी अबाया कहते हैं, कभी उसको कुछ और नाम देते हैं। और फिर क्या हुआ कि हर इलाके, हर मौसम, हर रंग और हर जहन के लोग जब इस्लाम में दाखिल हुए, जो जो इस्लाम को वुसअत हुई, तो उन्होंने अपने अपने इंटरप्रिटेशन के साथ इस हुक्म को अपनी सहूलत के मुताबिक ढाल लिया। इस सारे तरीके में कुछ शक्लें तो असल रूह से मुताबिक थी लेकिन कुछ सूरतें जो थी वो रूह से बहुत दूर हो गई। यानी चादर को सीधा ओढ़ने की बजाय अगर सी लिया गया तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो क्या किया, बीच में से एक सिलाई लगाई और उसको बस चादर ही की शक्ल में रहने दिया गया। थोड़ा बहुत उसके बाजू बीच में से निकाल लिए कहीं से, उसके रिबन वगैरह के साथ या किसी भी चीज के साथ डोरी वगैरह से बांध दिया गया आगे से और काम चला ली। कुछ लोगों ने कहा नहीं वो डोरी नहीं बांधी जाती तो बटन लगा लिए, कुछ ने जिप लगा ली। ये मुख्तलिफ शक्लें थी अपनी सहूलत के मुताबिक अपने आप को ढांपने की। तो असल चीज जो है वो क्या है कि जाले का अदना अयो रखना, मुसलमान औरत का लिबास ऐसा लिबास हो जो उसकी आइडेंटिटी हो कि ये मुसलमान औरत। अच्छा, बाज लोगों ने यहां भी डंडी मारी और कहा कि कुरान तो कहता है कि मुसलमान औरत ऐसा लिबास पहने कि वो पहचानी जाए, और अगर आप ऐसी चादरें ओढ़ेंगे और मुंह भी ढांप लेंगे तो पहचाने कहां से जाएंगे। यहां पहचान से मुराद उनकी शक्ल पहचानना नहीं है, यहां उनका बहैसियत मुसलमान के पहचाना जाना मुराद है। यहां ये नहीं कहा कि वो जाती हैसियत में पहचान ली जाए कि कौन खातून जा रही है, उसके लिए तो फिर चादर ओढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, उसके बगैर ज्यादा अच्छी पहचान होती। मुराद इससे ये है कि एक ऐसा मुआशरा जिसमें मुसलमान भी मौजूद हों और नॉन मुस्लिम्स भी हों, तो मुसलमान औरतें ऐसे ड्रेस में निकलें, ऐसी चाल इख्तियार करें, ऐसे तरीके अख्तियार करें कि वो अपने एटीट्यूड से पहचानी जाए, अपने ड्रेस से पहचानी जाए। तो ये हिजाब या जिलबाब का ओढ़ना, बड़ी चादर का लेकर निकलना मुसलमान औरत की आइडेंटिटी है, ये उस पर जुल्म नहीं, ये उसकी पहचान है। अगर ये हट जाती है उससे, ये उतर जाती है, अगर वो इसको उतार फेंकती है तो नुकसान क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, वो किसी भी मखलूत माशरे में नहीं पहचानी जाएगी कि वो हिंदू है या सिख है या मुसलमान है।